ډیر خړ ما خو ویل کنه ما خو ویل کنه اوس دوی په خپل سندرې وای دا سندرو ته داو طلب سوک دی نعمت الله تا د دې خاندان مالوی کی اوري دسی باو کی چې درن مجلس ته کنه او درنی سندرې و سره خوان کوي نو دسی باو کی چې یو خد رحمان بابا رو به یو کا او غزل به پسنګ د خاطر د خاطر افریدی واه واه واه واه واه واه دې کې به مسوک سووي د پسغه واخه او د غنمو ډوډۍ نه دی زه پدلدار پدلدار زما قدم دی ویا هر قدم پلار دهرام دی دیر خو وی لری چی بی من تبو سراکا کن کریم پچا من تخلو پرندی راحت دې چم دوله بي زخمتا څنګه کوم طبيب دې چ پرو صورت ملهم دي و رحمان تا جنوم دیار دلاسا کمی پن پسر دجو دکھ کمی چرا روک دے دلے مو پاپ ملوشی چرا روک دے دلے مو پاپ ملوشی سوٹی کلبے دلپ بہانوشی چرارو بیت لے موکو پی منوشی سوٹی کھل بیتا لفو بہنوشی چرارو بیت لے موکو پی منوشی خدای را کړنی نو بجاډ سوچ خدای را کړنی نو بجاډ سوچ خدای را کړنی نو بجاډ سوچ خدای را کړنی نو بجاډ په خبر فصل نه تل په بارانو بار پسلو تل کو برانوشی سو دکھل بیدو لپو بہانوشی چرارو بید لے موکو پی منوشی چرارو بید لے موکو پی منوشی سو دکھل بیدو لپو بہانوشی باستا پونو بدنامی پروانشتا باستا پونو بدنامی پروانشتا باستا پونو بدنامی پروانشتا دا ستا په نوم بدنامي پروا نشتا لیونی غگون تل پا لیونو شی لیونی غگون تل پا لیونو شی سوکی کل بیدان پا بانو شی چرارو دیدلی مو پا پیمانو شی چرارو دیدلی مو پا پیمانو شی سوکی کل بیدان پا بانو شی چه دزر کورتا دیراشی پروانشتا چه دزر کورتا دیراشی پروانشتا چه دزر کورتا دیراشی پروانشتا چه دزر کورتا دیراشی پروانشتا ای خاطر خاطر طلب مل منوشی خاطر خاطر طلب مل منوشی سکی کل بیدان کو بہانوشی چرارو دیدلی مو کو پیمانوشی چرارو دیدلی مو کو پیمانوشی سکی کل بیدان کو بہانوشی چرارو دیدلی مو کو پیمانوشی ډیر چې ما دې او کړه نعمت الله یاره نعمت الله موږ دسې اورېدلی وو وې دا شوده خو شوده دي که نه خو چې دا غوړي په سړی واچوي څه تي جوړېږي نعمت الله نعمت الله ګوره یار محمده وایي چې دغه دی دا د یو سړي دوست مړ شو نو هغه بل دوست یې ویلې چې دا خو خدای دې وبخي نو هغه کډې له خو یې زه ورشم ښځلی یو لاس خو له پورته کوم دعا وکړم او د ښځې ما له ډېره ډوډۍ پخ کړې وه عزتونه یې را کړي وو نو ورغی ورکره کېناست او هغه رښتیا بیا مې عزت وکوئ چې ورور دې خدای وبخه او هغه په حق ورسېد وی چې ښه هغه خو خدای دې وبخي زه تاله دعا له راغلی یم او علاوه د دې نه ما له به مې د ورور یوه نښه راکې د یو رندار ته یې وویل نو هغې ویل څه نښه یې درکړم سپلۍ درکړم ویل نه سپلۍ څه کوم ویل خولۍ درکړم د جب دسمال یې درکړم ویل نه نه نه نه نه یوه ښه نښه به یې راکې هغې ویلې چې ښه نښه یې غواړې نو صبر وکړه چې څلوېښتم یې پوره شي ما در سره بوځه بله ښه نښه خو یې نشته همدغه یې ښه نښه ده نو زه وایم چې ښه نښه یې همدا ده چې تاسو دا ګوته په دې منګل باندې ږدو که نه ښه ښه داسې به وکړو ځه زه د توره خوښه خپله نه کوم زه دا دا دا نیمه خوښه ستاسو وحدت پیدا کړئ کومه دی ما ویل ما ته خو چې مخکې څوک ناست وي نو بس سترګې مې په هغه لګېږي ښه دا وحدت خو وحدت خو وحدت وي که نه وحدت خو د قام وحدت وي د ولس وحدت وي او ولس کې پښتنو کې خو چې وحدت دی او که نه دی وحدت دی بیا چې راغی بس زموږ وحدت دی خو دا پښتنه ترې کوو چې ډېره له پخپله ووایي چې څنګه د سندرې را وړې ده زه به درته د جرګو یوه سندره ما نه ویل درته ما نه ویل چې د نښې منځولي د جرګو سندره وې جرګو سندره خدای دې دا وطن هېڅ وخت یې نه بې جرګو کوي دغه دی بس دا ستا جرګه هم صحیح